Tom Petty fou un personatge, o és un personatge nascut el 1950, un cantant, compositor i multiinstrumentalista americà que estava al capdavant de Tom Petty i els Heartbreakers i va ser un dels fundadors d'aquell supergrup dels 80, Traveling Wilburys. Tom Petty amb Don't Do Me Like That. No m'ho facis així. És dir, el títol de la cançó que escoltàvem des del 1980. Això és La Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Continuem amb Heart to Heart. Quina fantàstica cançó que el 1983 ens aportava en Kenny Loggins. Darling, tell me the truth. Don't try not. originalment part del duo Loggins i Messina, va esdevenir i va començar a cantar cançons pròpies, escrites també per altres artistes. Kenny Loggins, Heart to Heart, un dels seus grans èxits. Avui estem repassant excepcional música a la factoria dels 80, com per exemple la companyia d'Annie Lennox i David Stewart. Eren una formació, un duo, prou important de la música dels 80. Van ser una banda britànica, un duo britànic anomenat Eurythmics, que també el 1983 triomfava amb una de les seves més grans cançons, aquest soft rock, rock suau, que ens aportaven en temes com el Sweet Dreams, Eurythmics. La factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí, la música de tota una generació. La música de Bigger & Co, aquesta banda també britànica, en Somebody Help Me Out, que ens acompanyava a la factoria dels 80, i ara el tema de Prince and the Revolution, des del 1984, tot escoltant el seu When Doves Cry. Una banda fundada a Minneapolis, en Minnesota, el 1979, per Prince, associada sobretot a la música rock, però aviat la banda va incorporar sons provenents del pop, del funk, del rhythm and blues, del heavy metal i fins i tot del hard rock. Abans de la seva trencada general de Revolution, varen realitzar un àlbum d'estudi, dues bandes sonores i dos vídeos, que aleshores la cosa tot just començava. Prince and the Revolution, When Doves Cry. Picture. Like my mother, she's never satisfied.

diferents ritmes musicals, Double Dare, We Belong, Pertanyem, és una de les millors cançons dels 90. En aquest cas, hem canviat de dècada prodigiosa, i abans, Skid Row, en Eighteen and Life, era una cançó que destacava el 1989, després d'haver escoltat, com us dèiem, a Prince and the Revolution. La Little River Band ens aportarà una cançó que triomfava l'any 1978, Reminiscing. Aquesta és una banda de rock australiana, fundada a Melbourne l'any 1975, i una cosa curiosa és com va formar la banda aquest seu nom, la banda del Riu Petit. Passaven una ciutat que es deia Little River, a prop de Geelong, en el camí cap a una de les seves actuacions. Els hi va agradar tant el lloc que van decidir anomenar-se d'aquesta manera. Little River Band, una banda triomfadora a Austràlia i també als Estats Units. Walking through the park and reminiscing. Everybody knows that she was born a while. Somebody said she's gone to her sister. Everybody knew what they were talking about. Ritmes musicals a la recta final de la factoria dels 80, Bruns, Hornsby and the Range and the Valley Road, la carretera de la vall. Si parlàvem de carreteres abans amb la gent de Little River Band, doncs mira, ara ens ha tocat aquesta cançó del 1988. Rafael Corbí aquí, acostant-te setmana a setmana la música de tota una generació amb gent com, per exemple, l'inoblidable John Lennon. El 1984 triomfava també, com sempre, amb la cançó Nobody Told Me. Ningú m'ho va explicar. Era una cançó que va arribar ja una mica després de la seva mort. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. una de les cançons, aquest Blue Room, versió llarga, des del millor de l'Italo Disco, publicat el 1985 en Kirlian Camera, una formació italiana que majoritàriament es dedicava a la música Dark Wave, que s'anomenava en aquells moments, i electrònica. Acabem ja, salutacions de Rafael Corbí, això ha estat La Factoria dels 80. I us deixo amb la dona Adrian Gaines, més coneguda com Donna Summer, que va deixar-nos el passat 2012 amb una de les millors interpretacions que mai ha fet. 5 vegades guanyadora d'un Grammy. Donna Summer va ser la primera artista a tenir 3 doble àlbums consecutius, arribant al número 1 als Estats Units a la llista d'àlbums. I avui us la deixo amb aquesta versió llarga i ballable 100% del seu Hot Stuff. La Factoria dels 80. La música de tota aquesta generació. A reveure!